Розділ 26. А сидів я в Кремедалі і ще сянекаю свої пісні. У Дубові жили турянські, вони мали сина Миколу. В нього було мамине серце і голова, добрий і розумний. Коли заснували сільський кооператив, його вибрали справником. Спочатку всі склали по 2 золоті паю, він поїхав до міста, викупив промислове свідоцтво, такий дозвіл, а за решту накупив товарів. Ті товари привіз у мішку. Коваля винаймили маленьку хатчину, та й Микола там удень торгував, а ввечері вчив нас грати вистави. Ми збиралися, як то казали, на пробу. Тепер кажуть, то репетиції. В читальні збиралися. Читальня просвіти заснувалася в Дубові ще за Австрії, 1905 року. Але довго свого приміщення не мала. Бібліотека ходила по селі від господаря до господаря. Тоді ж заснувалося товариство «Січ». Пізніше всі склалися та й купили стару хату. Почали її перебудовувати, але війна застала. Так усе стояло. По війні Микола Турянський сказав, що треба будинок докінчити. Ми, молоді, ходили робити ковбаси з глини й соломи, і ними валькували стіни. Пізніше порадилися, що з того пуста будова буде. Купили цегли та й вимурували новий будинок. Файно було в читальні. На стінах портрети наших письменників, князів, гетьманів. У шафах книжки. Микола вчив нас грати на сцені Наталку Полтавку. І ой, не ходи грицю. Правда, сцени ще не було. У читальні люди не вміщалися, то ми ходили до пані Чубинської, аби дозволила в її недобудованім будинку грати. Пані сама любила дивитися вистави та й дозволяла. Вона мала родину в Америці. Хворіла. І той недобудований будинок продала громаді, а сама теж виїхала за океан. Тепер ми вже нікому в ласку не стояли, бо і читальня є, і кооператива при читальні. А ми з чоловіками артисти. Турянський хвалив мене, бо я дуже скоро схоплюю слова. Він 1-2 рази прочитає мою роль, і я вже знаю її на пам'ять. Дехто й читати вмів, але не міг так скоро запам'ятати. Микола підказував йому. Він, може, б і не женився ніколи, якби тато йому не висватав Надю Смиричанську з Лужка. Батьки зробили синові бучне весілля. Уже привезли до молодого молоду, завели її в хустину. Треба молодим лягати спати, а Миколи нема. Він тишком-нишком загорнувся у кожух, пішов до крамниці, замкнувся із середини і там спав. А молода сиділа-сиділа на лаві та й задрімала. Мають вони дітей, але Турянський і нині про своє менше дбає, ніж про громадське. Колись у молодості Микола сміявся з вусатих і бородатих, а тепер сам бороду запустив і носить. Я дуже поважала цього чоловіка. Може, навіть більше, ніж поважала. Я навіть думала, чому Господь не дав мені такого чоловіка, як Турянський. Але я про це першому вам признаюся. Турянський того не знав, хоч, можливо, й здогадувався. Бо щось мене тягнуло туди, де був цей розумний чоловік. Але кажуть, що дідько є навіть за образом у церкві. Так і в Дубові був Микола Турянський, але був і патентований злодій, процте мінський. Йому казали хапмайстер. Він був здоровий, сильний, але робити не хотів. У кожному селі мав таких коляк, які хотіли легко жити і ходити з ними на нічні промисли. У нас ці промисловці пакостили менше, лише одного разу обікрали кооперативу. Раніше один уже пробував залізти до крамниці, але Микола Турянський сполошив його. Він устав ще в досвіта, бо мав везти до міста яйця, які люди давали замість грошей за крам. Тоді за гроші важко було. Йде Микола, а за будинок щось шмигнуло. Він ближче присвітив, а то підкопано. Підкопатися то вони підкопалися, але до середини залізти не встигли і нічого не вкрали. Здогадувалася чия то робота, але не зловлений, не злодій. Село стривожилося, стали по черзі ночувати в кооперативі. Але то так, як у тій приповідці. Тоді стайню замкнули, коли воли украли. Люди байдужіють, бо нікому не хочеться вартівником бути, коли злодія не бачиш. Десь черга загубилася, перестали на варту ходити, і злодії нагадали про себе. Одного разу Варвара Горбова, удова, чоловік її загинув на війні, і вона виходила пенсію на дітей. Принесла до крамниці 1000 золотих. Тоді один одному казав пане. По всій Польщі так звертаються один до одного і тепер, і в нас так було. просить Варвара. «Пане Турянський, може би ви прийняли від мене гроші?» «Я не хочу», – каже він. «Йой, прийміть, бо мене хтось уб'є». Та й Турянський прийняв. Якби то він знав, що Варвара з процем Тимінським знається, що проць у неї підночовує, то був би того не зробив. А проць послав її навмисне, аби вивідати, де Тимінський ховає гроші. Другої днини Микола прийшов торгувати, а двері до крамниці відчинені. Засвітив, ого, лише дрібні гроші порозсипані по підлозі. А Варварі треба було віддати 1000. Та й кооператива приупала. Якраз тоді у Горохові помер пан. Охорони були пишні, везли його на цвинтар у чорному каравані чорними кіньми, грав оркестр. Проць зі своєю шайкою розбив гробницю, зняв з пана вбрання, перстень, а тіло голе лишив. Поліція не шукала за злодіями, коли крамницю обчистили, а тепер кинулися шукати. Переловили майже всіх, лише проці не могли висідити. А хтось їм підказав, що проць ховається у Варвари Горбової. Оточили постерункові хату, але проць не дається їм. Став у кут, затиснув 2 ножі і не допускає нікого до себе. Прибіг постерунковий до мого чоловіка. «Пане Марчаку, ходіть, бо ми нічого з ним не можемо зробити». А мій аж засміявся від задоволення. «А ну, чи я сам його не візьму?» Побіг. А проч стоїть, січе ножами і кричить. «Марчаку, не підходь, бо ти маєш жінку і дитину!» А мій Дмитро мав паличку, махнув нею, аби відволікти увагу злодія, а сам скочив, заломив йому руки, шандар раз, два скував, і вже був спокій. Проч на слідстві говорив. «Якби не Марчак, ви б мене ніколи не взяли». Через кілька днів частина грошей знайшлася. До Турянського прийшов Олекса Прокопчук, брат Варвариного чоловіка-небіжчика, і сказав: «Ви знаєте, де ваші гроші?» «Не знаю». «У Варвари!» На слідстві проць признався, що гроші справді у Варвари. Привезли його з міста, аби показав, де гроші сховані. Проць увійшов до стайні, відколупав засохлий лайняк, а там 800 золотих. Питали Варвару, звідки ці гроші? Вона сказала, що йшла по воду і знайшла їх на стежці. Раз так, то гроші не віддали Турянському, а забрали у державний фонд.